إني آيات کی تفسیر دیکھتے ہیں. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے، تم اپنی تدبیر بما اپنے شرکا کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو جو تم کو کرنا ہے اور مجھ کو مہلت نہ دو. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے، اور پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کی کہ جن کو اللہ تعالیٰ ولایت کے مقام پر فائز کرتا ہے، اور وہ لوگ جو دنیا میں رہ کے اللہ سے خوشخبریاں پاتے ہیں، یہاں اب ایسے ہی لوگوں کی عملی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ان میں سے پہلی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی. فرمایا وَتْلُوا عَلَيْهِمْ، اور پڑھ کر سنائیے. اللہ کے نبی کے ذریعے سے یہ کہانی ہم تک پہنچائی گئی. قرآن پاک پورا کا پورا وحی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، لیکن کچھ آیات کو خاص طور پہ قل کہہ دیجئے کے نام سے، یا وَتْلُو تلاوت کر کے سنائیے کے نام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹ منسوب کر دیا. ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب انسان کسی کے بارے میں کسی کے منہ سے بات سنتا ہے تو اس کا اثر خود پڑھنے سے زیادہ ہوتا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم یا ان کی قصے اور کہانیاں مکہ والوں کو معلوم تھے. یہ لوگ اسی دنیا کے خطے میں تھے کہ جہاں ایسے واقعات پہنچ چکے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ اپنی قوم کو ذرا حضرت نوح کے واقعے کی خبر تو دیں، کیا حشر ہوا ان کی قوم کا؟ آج آپ کو جھٹلانے والے اور آپ کو ستانے والے یہ کوئی نئی روش پہ نہیں ہیں، قوم نوح نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا. اللہ نے سب کو غرق کر دیا اور جو کافر تھے وہ دریا کے سپرد کر دیے گئے. ایسے لوگوں کو پڑھ کے بتا دیں کیا نبأ نوح، خبر نوح کی. کیا تھی وہ خبر؟ اب وہ خبر شروع ہوتی ہے. اذ قالا، جب کہا. اس میں اس گرو ہے، اس کا مخفف ہے یہ. وہ وقت یاد کرو، کب؟ جب کہا لی قومی ہی، اس نے اپنی قوم سے کہا. ان کی قوم کون تھی؟ اس کے بارے میں امام بغوی لکھتے ہیں کہ حضرت نوح قابیل کی نسل سے تھے، یعنی ان کی جو قوم تھی قابیل کی نسل سے تھی، لیکن یہ بات کو اتنی درست معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ حضرت نوح تو حضرت شیث کی نسل میں سے تھے، قابیل کی نسل میں سے نہیں تھے. اور جب قوم کی نسبت آپ کی طرف کی گئی تو لہٰذا یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ قوم نوح حضرت شیث کی نسل سے تھی. کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم. میم کے نیچے جو زیر ہے یہ اصل میں چھوٹی یا تھی، میری کے معنوں میں. تخفیف کے لیے یا کو زیر میں بدل دیا گیا، اور یہی قرآن پاک میں اصول ہمیں کئی مقامات پہ ملتا ہے. اگر ہے تم پر، کیا؟ ان کان، اگر ہے. کبورا علیکم، بھاری تم پر، بوجھل تم پر، یعنی مشکل. یہی لفظ پیچھے استعمال ہوا نماز کے بارے میں کہ نماز بوجھل ہے. انہا لکبیرتن الا للخاشعین، بے شک یہ بڑی بوجھل ہے مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں. تو قبر کا لفظ اسی سے لفظ قبر بھی ہے، اسی سے تکبر بھی ہے، اسی سے اکابر کا لفظ بھی ہے۔ یہاں مراد بوجھل کے ہے، شاق ہو گیا، کیا مقامی میرا قیام کرنا، مدت دراز تک تمہارے اندر میرا رہنا، یا میری دعوت کو قائم کرنا، تمہیں بوجھل لگتا ہے، تھک گئے ہو، تمہیں میری نصیحتیں سن سن کے اب اور برا لگنے لگا، تو پھر کیا کرو؟ یعنی صرف کھڑا ہونا نہیں بلکہ وتذکیری اور میری نصیحت کا کرنا، میری دعوت تمہیں بوجھل لگتی ہے، بآیات اللہ، جو میں اللہ کی آیتوں سے کرتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی کو بھی نصیحت کی جائے تو وہ اللہ کی آیتوں کے ذریعے کرنی چاہیے، اور عموماً لوگوں کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک آدھ دن تو بات خوشی سے سن لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ان کو وہ بات بوجھل لگتی ہے، لیکن وہ بات بوجھل زیادہ لگتی ہے جس کا آپ کے عمل پر اثر پڑے۔ قرآن پاک کی محفل میں بیٹھنا ایک آئینہ دیکھنے کے مثل ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی لوگوں کو آبزرو کیا ہو، شکل و صورت اچھی ہو تو آئینے میں گھنٹوں بیٹھیں گے، آئینے کے سامنے گھنٹوں بیٹھے اپنے آپ کو دیکھ کر سراختے رہیں گے اور نوک پلک درست کریں گے، لیکن اگر شکل و صورت واجبی سی ہو یا اس پہ کچھ مزید ہی دھبا یا کوئی اور نقصان ہو، تو بعض دفعہ اتنے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں کہ آئینہ دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو پسند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آئینہ جھوٹ بولے، ہمیں ہماری شکل خوبصورت کر کے دکھائے پھر مانیں گے، لیکن آئینے جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ قرآن پاک ایک آئینہ ہے۔ جب کوئی انسان قرآن پاک کی محفل میں بیٹھتا ہے تو اصل میں وہ اپنے آئینے کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اسی لیے سننے والے 10 لوگ، 20، 25، 50 یا 100 یا 200، ان سب کے سامنے ان کا آئینہ کھلا ہوتا ہے، بتانے والا ایک ہی ہوتا ہے۔ اتفاق دیکھیے، اور دلچسپ اتفاق دیکھیے کہ بتانے والا بھی اس وقت خود کو ایک آئینے میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے اعمال کو، اپنے عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور دوسروں کو جو بات بتاتا ہے اس کو کہتے کہتے آواز رک جاتی ہے، جب انسان کا اپنا عمل اس آیت پہ نہیں ہوتا، اس بات پہ نہیں ہوتا۔ اب بتانے والا تو اپنے آئینے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن بیٹھے ہوئے 200 لوگوں کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ہماری باتیں کر رہا ہے، کیوں؟ ہر ایک کے سامنے ان کا آئینہ کھلا ہے۔ پھر یہ آئینہ دیکھنا بعض لوگوں کو بوجھل لگتا ہے، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بات بتانے والا شاید ساری بات ہمارے ہی خلاف کر رہا ہے، اور یہ بات اب نبی حضرت نوح علیہ السلام کی بات سے واضح ہوتی ہے کہ انکان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ۔ دو باتیں ہیں اس میں، میرا قیام تم پر شاق ہو گیا، یعنی مدت دراز ہو گئی، 950 سال تھے، کوئی چھوٹی مدت نہیں تھی، اور ایک ہی دعوت تھی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ تذکیر، ذکر سے نصیحت یاد دلانا، کیا تمہیں میری یہ باتیں اب مشکل لگتی ہیں، بوجھل لگتی ہیں، پسند نہیں آتی، تو پھر کیا کرو؟ فعل اللہ ہی توکل، تو میں نے تو اللہ پر توکل کیا، یعنی میرا بھروسہ تو میرے رب پر ہے، جو میرا رب ہے وہ میری بات کو سمجھتا ہے، اور اسی کے نام پہ یہ کام کرتا ہوں، وہ میری مدد کرے گا، اور تم میرے خلاف جو چال چلو گے، میرا رب اس سے مجھے بچا لے گا۔ فج میں او امرا کم، جاؤ پھر تم اپنا کام جمع کر لو، اکیلے نہیں، وہ شرکا اکم، اور اپنے شریکوں کو۔ یہ شرکا کون ہے؟ اس سے مراد وہ شریک ہے جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے، یعنی تمہارے مفروضہ شرکا، جن کے بارے میں تم نے یہ فرض کر لیا یا تصورات رکھ لیے، یا جن کے بارے میں تم نے یہ زوم کر لیا کہ یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، جاؤ پھر تم ان کو بلا لو، جو تمہارے کام بنا سکتے ہیں، جو تمہاری بگڑیاں بنا سکتے ہیں، ان سب کو بلا لو، یعنی میرے خلاف اپنی تدبیر پختہ کر لو. یہ لفظ اجمعو کا استعمال ہوا ہے. اجمع الامر کہتے ہیں کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا، عزم کر لیا. مراد کیا ہے کہ تم اور تمہارے فرض کیے ہوئے شرکا مجھ کو قتل کرنے یا دکھ پہنچانے کا پختہ عزم کر لیں. بعض کہتے شرکا سے پہلے مضاف محذوف ہے، یعنی اپنے کام کو اور اپنے شرکا کے کام کو درست کر لو، تم پختہ ارادے کر لو اور زیادہ اس پہ ایک دوسرے کی مدد کر لو. ثم لا يكن امركم عليكم غمّا، پھر وہ تدبیر تمہارے دلوں کی گھٹن کا باعث بھی نہ ہونی چاہیے. غمّا پوشیدہ چھپے ہوئے کو کہتے ہیں. اس کو چھپایا، یعنی تمہاری تدبیر پوشیدہ بھی نہ ہو، بالکل واضح طور پر اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کر لو. ہماری زبان میں اس کو ایسے کہتے ہیں کہ کچھ ڈھکی چھپی بات نہ کرو، کھل کے سامنے آؤ، مقابلے پہ آؤ. اسی طرح غمہ کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ابہام اور پوشیدگی. ابہام کہتے ہیں شبہ، مبہم کہتے ہیں نا جس کی آواز سمجھ نہ آئے. یہ بہیمہ کا جو لفظ ہے وہ اسی سے ہے. تو مبہم کا لفظ جس کی بات سمجھ نہ آئے، ہم پڑھ چکے سورت مائدہ میں بہیمت الانام، تو وہ چوپائے یا کیٹلز کہ جن کی یہ بات سمجھ نہیں آتی. تو یہاں غمہ کا معنی مبہم کے معنوں میں بھی ہے، یعنی میرے خلاف تمہاری تدبیر واضح ہو اور ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی شبہ ہو. یعنی مراد کیا ہے کہ بالکل کھلم کھلا آ کے سامنے آؤ، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو، ہلاک کر دو مجھ کو. میری رات دن کی نصیحت اور واضح سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی اور تم اپنے آپ کو آزاد محسوس کرو گے. دل کی گھٹن کا باعث کیا مطلب ہے؟ کہ جب ایک دفعہ تم مجھے مار لو گے تو پھر ہر دن کی جو میری باتیں سن کے تمہارا دل گھٹتا ہے اس سے تم آزاد ہو جاؤ گے. ثم مقدو الیہ، پھر جو میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو. ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو. حضرت نوح علیہ السلام کے اس کلام میں امر بمانی تاجیز ہے. یعنی بظاہر آپ دیکھیے کہ سارے سیگے امر کے ہیں نا، کر لو، اقدو، اجماؤ، لیکن اس میں عجز پایا جا رہا ہے، یعنی تم ایسا کر ہی نہیں سکتے. اگر کر سکتے ہو تو کر لو، پھر انتظار کس بات کا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ان جملوں سے ان کا اللہ کی ذات پر اعتماد جھلک رہا ہے. دیکھیے کسی کو یقین ہو نا کہ کسی کے مارنے سے میں مر جاؤں گا تو وہ اتنے جوش سے نہیں بولتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر ان کا کتنا زیادہ بھروسہ تھا. اور یہ جو بات کہتے ہیں نا، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، میں نے اللہ پر توکل کیا، یہ جملے اس کی تصدیق کر رہے ہیں. اور یہی بات اصحاب البروج کے قصے میں اس بچے نے بھی کہی تھی بادشاہ کے سامنے. اگر آپ کو وہ قصہ یاد ہو جو استقامت کے باب میں ہم سن چکے، کہ کتنے یقین سے وہ کہتا تھا مارنا ہے تو مار لو، دریا میں جا کے ڈال دو، پہاڑ پہ جا کے مار دو، مارو، کرو کوشش، میں موجود ہوں. یہ یقین کہاں سے آتا ہے؟ یہ یقین عقیدے کی پختگی سے آتا ہے. جب ایک بندہ اللہ کے راستے میں خالص ہو جاتا ہے اور وہ بندہ استقامت کا پہاڑ بن جاتا ہے، تو پھر اس کو دشمنوں کی دھمکیوں سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو اور زیادہ اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے جب وہ لوگوں کو اپنی طرف مخالفتوں کے ساتھ آتا ہوا دیکھتا ہے. یہ ہے عقیدہ توحید کا گہرا اثر جو انسان کی طبیعت پہ پڑتا ہے، کہ اس کے دل سے لوگوں کا ڈر نکل جاتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، پھر آگ سے بھی ڈر نہیں لگتا. اس کو پتہ ہے آگ کی فطرت ہے جلانا، لیکن اس کو یقین ہے کہ جب میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے تو یہ آگ بھی مجھے نہیں جلائے گی. دریاؤں کا، سمندروں کا کام ہے ڈبونا، لیکن جس کا اللہ پر توکل ہو جاتا ہے پھر وہ ڈوبنے سے نہیں ڈرتا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بچانے والا زیادہ بڑا ہے اس میں دھکا دینے والوں سے. کسی بات سے ڈر نہیں تھے. دھمکیوں کے جواب میں उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेटमेंट्स नहीं दिए। यही रवैया मुसलमानों से मतलूब है। जब कोई मुसलमान कुफर को उनकी हमदर्दियां लेने के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग या डिफेंसिव स्टेट में आ जाता है तो फिर उसका काम बिगड़ जाता है। ज़रूरत होती है इस बात की कि इंसान आंखों में आंखें डाल के बात करे। फिर और देखिए, फ़ाइन तवल्लई तुम, फिर भी तुम एराज किए जाओ तो फमा सअलतुकुम मिन अजर, तो मैं तो तुमसे किसी अजर का मुतालबा नहीं करता, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझ पे धमकियां क्यों देते हो? मुझे, मैंने तुमसे क्या लिया है? कोई मुआवजा नहीं चाहिए मुझको। मुराद क्या है कि अगर तुम मेरे वाज और नसीहत से अब भी रूगर्दानी करोगे और मेरी बात नहीं मानोगे तो हलाक हो जाओगे या फिर अल्लाह तुमको अजाब देगा, क्योंकि तुम्हारे इस मुंह फेरने की कोई वजह नहीं, कोई ऐसा बैरियर या कोई ऐसी रुकावट ही नहीं कि जो तुम्हें हक को कबूल करने से रोके। और मैं ये जो वाज और नसीहत तुम्हें करता हूँ तो मैं इसका कोई मुआवजा तो नहीं चाहता, इसलिए कि तुम्हारे पास है ही क्या, तुम दोगे क्या? मुआवजा अदा करने से तुम का सिर हो। मुझे दुनिया की तलब नहीं, दुनिया तो मुझे वैसे ही बहुत मिल जाती, इसलिए तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम अपना नुकसान करोगे, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। ये जुरत भी उसी वक्त आती है जब इंसान का किरदार बेदाग होता है। लेकिन जब इंसान दूसरों से कुछ लेके उस काम को करता है तो फिर आवाज़ें दब जाती हैं। फिर इसीलिए दीन के अंदर एक ऐसी पॉलिटिक्स शामिल हो जाती है कि लोगों को अपनी कुर्सियां बचाने के लिए और अपने एहसास बचाने के लिए कई मसलों को डाइल्यूट करना पड़ता है। जहां कोई किसी का ज़ाती मुफाद नहीं होगा ना, वो हक बात करेगा। हक बात करने का ये नहीं मतलब कि गन घरज के बात की जाए और खूब सुना दी जाए खरी खरी, नहीं, बड़े मीठे और बड़े प्यारे नरम दिल में उतरने वाले लफ्ज़ों में भी इंसान हक बात को पेश कर सकता है। मुराद क्या है कि असूलों में समझौते बाजी नहीं करनी। नहीं, तुम करना चाहो जो कर लो, मुझे फिर इसकी परवाह नहीं। इससे ये भी पता चलता है कि दावत देने का एक ख़ास वक्त होता है। जब उस वक्त से कोई फ़ायदा नहीं उठाता ना, तो फिर एराज बेहतर है। फिर आप ना कहें कि तुम आओ तो आओ, नहीं आते तो ना आओ, बस फिर वो नहीं आते तो उनको दिल से निकाल दो। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे है। तुम ईमान लाते हो तो ले आओ, नहीं लाते तो ना लाओ, तुमसे मुआवजे का कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह मेरे अमल का सवाब मुझको देगा। बस लोगों ने इस जुमले से ये बात ली कि कुरान की तालीम पर उजरत लेना जायज़ नहीं, क्योंकि तालीम कुरान और हदीस तबलीग दीन है, और दीन की तबलीग की उजरत इन लोगों से लेनी जिनको तबलीग की गई हो, इससे नाजायज़ करार पाया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि इससे ये मसला सही नहीं है। इस पे पीछे बात हो चुकी, लेकिन इशारा निकलता था तो इस पे बात निकलती है कि अगर कोई इस काम को अपने दिल की खुशी से कर रहा है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो खुद अपना भी इस रास्ते में देने को तैयार है, तो फिर तो उसको नहीं लेना, और नहीं लेता तो वो वक्त, वो माल, वो एफर्ट्स, वो स्किल्स या उस रास्ते में जो माल लगता है वो भी उसकी तरफ से सदका होगा। लेकिन कुछ लोग जिनका फुल टाइम यही काम है, जिनके सर पे कई लोगों का खर्च है, बच्चे हैं, बीवी हैं, तो क्या अगर वो नहीं लेंगे तो दीन का क्या हाल होगा? इसलिए इस मसले में जो शिद्दत बरती जाती है वो दुरुस्त नहीं। कोई ना ले, ये उसकी तरफ से सदका है, लेकिन हाँ, फिर उसको इंचों में नापना नहीं चाहिए कि 5 नमाजें पढ़ेंगे तो 500 लेंगे, 4 पढ़ाएंगे तो 400 लेंगे। वो उमिर तो अनकून मिनल मुस्लिमीन, और मुझे हुक्म दिया गया कि मैं अल्लाह के हुक्म की इताअत करूं, ईमान लाऊं, आमाल में भी तबाए हुक्म इलाही करूं और लोगों को भी दावत दूं, और इस हुक्म की तामील मैंने की और कर रहा हूं। یہاں دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسلمین کہا کہ اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں مسلمان بن جاؤں. یہ ہے وہ نسبت جو انبیاء کرام کی ہوتی ہے. ہر نبی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, اور مسلمان کیا, اسلام, اللہ کے آگے جھکنے والا, فرما بردار ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح سے لے کے اسلام کا لفظ شروع ہو گیا. آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے لکھ سکتے ہیں کہ صاحب شریعت انبیاء میں سے پہلے نبی ہیں حضرت نوح, اور اپنے لیے نام کا استعمال کرتے ہیں واکون من المسلمین. تو گویا کہ اسلام وہاں سے شروع ہوا اور آج تک پہنچا. بیچ میں کچھ احکامات میں تبدیلی ہوتی گئی, وقت کے مطابق ضروریات بدلتی رہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جو نام پسند کیا وہ مسلم تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے, وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ہاں, اللہ تعالیٰ میں اسلام لے آیا. اسی بات کی وصیت پھر حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اور اسی بات کی دعا حضرت یوسف علیہ السلام اپنی دعاؤں میں کرتے تھے کہ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا. اور اسی بات کی دعا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو تو اللہ پر توکل کرو, اور جب آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے والے جادوگر اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مسلمان اٹھانا, تو پتہ چلتا ہے ہر دور میں جو پسندیدہ لفظ تھا وہ مسلمان تھا. اور یہی ہے وہ لفظ جو بلقیس ملکہ نے کہا تھا کہ میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوتی ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ انبیاء کرام تورات کے حکموں کے مطابق حکم فرماتے تھے جو مسلمان تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اپنے آپ کو کیا کہتے تھے کہ آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع کی دعا کے آخر میں کیا فرمایا کرتے تھے کہ میں اول مسلمان ہوں, یعنی اس امت میں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم انبیاء ایسے ہیں جیسے ایک باپ کی اولاد, دین ایک ہے اور بعض احکامات جدا جدا ہیں. تو لہٰذا سب توحید میں یکساں تھے. یہ الگ بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں الگ ہو گئے. ہمیں بھی اپنے لیے یہی نام پسند کرنا ہے, لیکن کیا کہی امت مسلمہ کو جن کو مسلمان کا لفظ پورا نہیں لگتا, جو اپنے اپنے ناموں اور اپنے اپنے مسلکوں کو پروموٹ کرنے کو دین کی خدمت محسوس کرتے ہیں. ہم یہ باتیں اکثر کہتے اور سنتے ہیں کہ آج کے دور میں امت مسلمہ کے زوال کی وجہ کیا ہے, کہ ان کو اسلام سے زیادہ اپنے نام پیارے ہو گئے, ان کی ساری ہمدردیاں اسلام سے ہونے کی بجائے اپنے ناموں اور اپنے گروہوں سے ہو گئیں, اپنی جماعتوں سے ہو گئیں. اسی چیز نے آج امت کو ایک بھیڑ بنا کے چھوڑ دیا. ہیں تو لاکھوں میں لیکن خس و خاشاک سے بھی زیادہ کمزور ہیں, بے وزن ہے آج کا مسلمان. اللہ کی نعمتیں موجود ہیں لیکن مسلمان کو اسلام نہیں مل رہا. ہمارے لیے عمل کی یہی بات ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ مسلمان کہنا ہے. امرت ان اکون من المسلمین. اللہ کہتے ہیں فکذبوا, حق واضح ہو گیا, بات سمجھ آ گئی, لیکن عناد اور ضد کی وجہ سے قوم تکذیب ہی کرتی رہی, جمی رہی غلط باتوں پہ. تو ان کے غلط کاموں پہ جمنے کا نقصان کس کو ہوا؟ انہی کو ہوا, کیونکہ فنجیناہو, ہم نے نوح کو بچا لیا. اور کس کو؟ ومن معہ, جو اس کے ساتھ تھے. کون تھے یہ؟ اہل توحید تھے, اللہ والے تھے, اللہ کے راستے میں نکلنے والے تھے. کہاں تھے یہ؟ فی الفلک, کشتی میں تھے. اور کشتی کیسی تھی؟ آگے ایک جگہ پڑھیں گے فی الفلک المشحون, بھری ہوئی تھی, خوب اوور لوڈڈ تھی. और इतनी कमज़ोर और टूटी हुई कश्ती थी कि बेटे ने भी मुस्कुरा के मजाक किया था कि इस कश्ती से तो बेहतर है कि मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊँ। सूरत हूद में ही आप पढ़ेंगे अगली सूरत में कि या सिमोनील अल जबल, ये कश्ती कहाँ बचेगी, ये इतने बड़े तूफान में ये टूटी हुई कश्ती कहाँ जाएगी। कहा नहीं, जब अल्लाह के हुक्म आते हैं तो टूटी हुई कश्तियाँ बच जाती हैं, और ऐसे ही हुआ। तकरीबन 80 लोगों को अल्लाह ने बचा लिया। वजालना हम खलाइफ, और हमने उनको खलीफा बनाया, यानी मरने वालों का जानशीन बनाया। वाग़रकना लज़ीना कज़्ज़बू बी आयातिना, फिर हमने उनको डबो दिया जिन्होंने हमारी आयतों को छुटलाया था। फंजुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुनज़रीन, बस आप देखिए कि डराए हुओं का क्या अंजाम हुआ। जो लोग डराए गए, नाफरमानियाँ की, ईमान नहीं लाए, अल्लाह ने उनको कहाँ कर दिया। इस जुमले में अल्लाह के नबी के लिए प्यामे तस्कीन है, और तकजीब करने वालों को अजीमो शान अजाब से खौफ ज़दा किया गया। नहीं मानते आप गम ना करें, अल्लाह ताला ने इनके लिए कुछ सोच के रखा है। आजकल हम किताबो तौहीद पढ़ रहे हैं, उसी के टॉपिक छोटे छोटे चल रहे हैं। आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा उसमें टॉपिक यही था कि अकीदे तौहीद के बंदे के दिल पर असर क्या आते हैं, क्या असरात मुरतब होते हैं इंसान के ऊपर, और उन्हीं में से एक पॉइंट यही था कि फिर इस्लाम के रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, बंदा बेमज़ा नहीं होता। मुश्किलों को सह के, आजमाइशों की चक्की में पिस के भी अहद अहद की आवाज़ें आती हैं। वो हबाब बिन अरत हो, वो बिलाले हबशी हो, या वो बीबी सुमैया हो, ये कौन सी चीज़ है जो इंसान को जमा देती है। आप देखिए, चोट तो सबको लगती है, हल्का सा कील चुभे आपकी चीख निकल जाएगी, लेकिन वो कौन सा जुनून और वो कौन सा जोश होता है कि जिस्मों में मेखें चली जाएं और चेहरे पे मुस्कुराहट हो। इंसान दर्द व गम से आज़ाद हो जाता है, उसको परवाह ही नहीं रहती कोई क्या कहता है। दुनिया में आप किसी को किसी से मोहब्बत होता हुआ देखें? बाज़ दफ़ा इंसान इतने सरकश हो जाते हैं कि उनको रिश्तों की तमीज़ ही मिट जाती है। बेटी बाप के सामने खड़े होकर पूरे जोश से कहती है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। जुरत मिल जाती है जिसको अल्लाह की मार्फत हो जाए, जो अपने मालिक को पा ले, फिर उसको किसी की परवाह कहाँ रहेगी। यही वो कैफियत है कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। ये अंबिया कराम जो 950 साल तक एक ही काम पे असाइंड थे, कोई दूसरा काम नहीं, बस एक ही काम कर रहे हैं, ना बोर हुए ना उन्होंने उस काम की कोई अहमियत को कम समझा कि अब क्या आप बार बार एक ही बात के, पता तो है बस हो गई। इस्तकामत, इस रास्ते में जब बंदा आता है ना तो उसको तकलीफ़ें भी अच्छी लगती हैं, वो मुकाम जहाँ गम भी खुशियाँ लगें, क्योंकि वो तेरे रास्ते के गम है। फिर इसी तरह अकीदे तौहीद का जो एक दूसरा असर आता है ना इंसान पे, उसकी ज़िंदगी में अनयूजल किस्म के वाक़यात आते हैं। किसी से मेरी बात हो रही थी किसी भी जगह की, कहने लगी कि वहाँ बहुत थोड़े चांसेस हैं कि जगह मिले, तो मैं उनकी बात सुन के मुस्कुराई और मैंने फिर बात काट के कहा, मैंने कहा देखें, अगर थोड़े चांसेस हैं ना तो फिर उम्मीद है कि काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे तो काम अक्सर वहीं होते हैं जहाँ थोड़े चांस हों। ज़्यादा चांसेस पीछे रह जाते हैं, छोटी कश्तियाँ तर जाती हैं, बड़े बड़े जहाज़ डूब जाते हैं। इतनी ज़रूरत है अपने अंदर अल्लाह की मोहब्बत को परवान चढ़ाने की। मैं तो इंशाल्लाह मौका देखूंगी, जो ही मौका मिला आपको भी यही बुक पढ़वाऊंगी। समझ ही नहीं आती वो रब की ज़ात है क्या, इंसान अपने आप को पहचान ही नहीं सकता। देखिए, सारी शरीयत आप किसी को पढ़ा देना 1 महीने में, वो एक पलड़े में डालें, और दूसरे पलड़े में अगर आप सिर्फ एक अल्लाह की मार्फत, उसकी शान, उसका मुकाम, उससे ताल्लुक, इसको पैदा कर देना, तो ये दूसरा तरीका ज़्यादा फितरी है। पहला बातें सुनी भी बाद में भूल भी जाएंगी, लेकिन और मालूम होने के बाद अमल की ज़रूरत भी नहीं कि पता नहीं कि मान भी जाएगा कोई। लेकिन दूसरी बात होगी ना, तो वो मोहब्बत खुद ही रास्ते आसान करती जाएगी और वो खुद ही चल चल के पूछेंगे सहाबे कराम की तरह कि यसलून कमाज युनफिकून, अल्लाह के नबी बताएं हम क्या खर्च करें, अल्लाह के नबी बताएं अल्लाह किस बात से खुश है, अल्लाह के नबी बताएं अल्लाह किस बात पे मुस्कुराता है, अल्लाह के नबी हमें बताएं कि हम जन्नत में जाएंगे कि नहीं। ये वो आग है जो दिलों में पैदा हो गई तो फिर इसकी चिंगारियां बाहर भी दिखती हैं, अंबिया कराम की ज़िंदगी में ये आपको नज़र आएगा। हम में से कोई टूटी कश्ती पे बैठे तो वो डूब जाए, और नूह अपने साथ 80 लोगों के साथ बैठे और वो कश्ती डूब जाए, इसमें कमाल कश्ती का नहीं, इसमें कमाल है नूह के अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का। इन्नी तवक्कल तो अल्लाह फ़ालल्लाह ही तवक्कल तो, मैंने अल्लाह पे तवक्कुल किया और पिछलों को सब निशानी बना दिया। फंजुर कई फका नाकिबतुल मुनजरीन, इनका अंजाम देखो, ये तो गए सो गए। थुम मबासना मिम बादिही रुसुलन इला कौमिहिम, फिर नूह के बाद हमने मुख्तलिफ बकसरत पैगम्बरों को इनकी कौम के पास हिदायत के लिए भेजा, यानी हर रसूल को उसकी कौम की तरफ भेजा। फजाउहुम बिलबैनात, बस पैगंबर कौम वालों के पास खुले हुए वाज़ह दलाइल लेकर पहुंचे। फमा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्ल, और बसबब इसके जिस चीज़ की तकज़ीब उन्होंने पहली बार की थी इसी पर अड़े रहे, बात को भी यानी ईमान नहीं लाए। नतीजा क्या हुआ? कज़ालिक नतबउ अला क़ुलूबिल मुतदीन, इसी तरह हम काफिरों के दिलों पर मोहरें लगा देते हैं। यानी जिस तरह नूह की कौम के बाद आने वाले पैगंबरों की कौमों के दिलों पर लगाए, मुराद कह के बेमददगार छोड़ देते हैं, वो अपनी ख्वाहिशों की अपनी गुमराहियों में डूबते रहते हैं। और डूबो, जो लोग अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानते ना, अल्लाह उनके दिलों पे मोहर लगा देते हैं। गुमराह जाओ, रास्ते गुम करके भागो, ख्वाहिशों की गुलामी करो, नफ्स की गुलामी करो, और तुम्हें हम आज दुनिया में नहीं पूछेंगे, मौज और मस्ती कर लो, हाँ कल पूछेंगे कि तुम क्या करते थे और क्या नहीं करते थे। कितनी ज़्यादा धमकी है नहीं नायतों में। एक वो बच्चा होता है जिसको थोड़ी सी समझ होती है, सेंसिबल है, माँ कहती है देखो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तो वो रोने लगता है नहीं मम्मी प्लीज़, और दूसरा वो कहता है चलो शुक्र है थोड़ी देर घर में सुकून तो होगा, आप तो सारा दिन ही बोलती रहती हैं। इंसानों का हाल भी कुछ इसी किस्म का है, कुछ लोग बड़े स्टबन हो जाते हैं, बड़े ठीठ हो जाते हैं, उनको नसीहत का असर नहीं होता, फिर भी नसीहत करते ही रहो, शायद कभी उनके दिल खुल जाए और कभी उनको समझ आ जाए कि हम जो करते थे वो दुरुस्त नहीं करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो नस्ल चली थी ना, वो इनके तीन बेटों से चली थी, इसीलिए इनको आदमे सानी भी कहते हैं। हाम, साम और याफिस, या अलिफ फा सा। फिर इस आयत से एक और बात पता चलती है कि जब बंदा एक दफ़ा हक का इनकार कर देता है ना, फिर उसको दोबारा इकरार करने की तौफीक ही नहीं मिलती। बाज़ दफ़ा तो इंसान खुद ही अना के मारे नहीं कर पाता, और बाज़ दफ़ा फिर अल्लाह ताला ही तौफीक छीन लेता है। अल्लाह ना करे कि हम में से किसी के साथ ऐसा हो। इतनी आयतों की तिलावत सुनते हैं और अपने लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा हाल ये ना हो जाए कि व नुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम, हम उनके दिलों को फेर देते हैं, हमारे दिलों पे मोहरें ना लग जाएं। जिस नेकी को आज तक हम नो कहते आए, कहीं ये नो ही ना हो जाए। कल क़यामत के दिन जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम کے پاس لوگ سفارش کے لیے جائیں گے اور ان سے کہیں گے، کیا پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے زمین والوں کی طرف مبعوث کیا؟ ہمارے لیے سفارش کیجیے، کیونکہ ان سے شریعت کا ریوائول ہوا تھا. اس سے پہلے کے دور میں کچھ شرک نہیں تھا، گناہ نہیں تھے، تو ایسی تعلیمات کی ضرورت بھی نہیں تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور نوح کے درمیان 10 قرن گزرے اور وہ سب اسلام ہی میں گزرے. اصل میں مکہ والوں کو ہوشیار کرنا مقصود ہے کہ وہ سب سے افضل اور اعلیٰ نبی کو جھٹلا رہے ہیں، تو سوچیں ذرا کہ ان کا کیا حال ہوگا. دیکھیے کہ انبیاء کرام کی جو کہانیاں ہیں نا، یہ مائل سٹونز ہیں. کیسے؟ ہم سب ایک دعا مانگتے ہیں، اور وہ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، کون سا جو تیرے تک پہنچے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بار بار قرآن پاک میں جو انبیاء کرام کے قصے آتے ہیں نا، اصل میں ہمارے سامنے وہ جیتے جاگتے کردار پیش کیے جاتے ہیں، انعمت علیہم والے، کہ دیکھو انبیاء کرام کی زندگی کوئی آسائشوں والی زندگی نہیں تھی. کوئی اپنے وقت میں وہ بہت زیادہ فیمس لوگ نہیں تھے، کوئی ان کے بکس میں نکنام نہیں تھے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں تھے تن چھپانے کو، پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں تھا، لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے نام باقی رہے. یہ مائلج سٹونز ہیں، یہ ہم بعد والوں کو بتاتے ہیں کہ اگر تم بھی اسی راستے میں استقامت سے جمے رہو گے تو بالآخر تمہارا بھی انجام اچھا ہوگا. اب یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ہمارے پاس ہمارے ہی سوالوں کا جواب آنے لگتا ہے جب ہم انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں. جس درخت کی روٹس بڑی گہری ہوتی ہیں نا، وہ درخت زیادہ اوپر تک جاتا ہے اور اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. جس کی جڑیں کمزور ہیں نا، وہ تھوڑا سا اوپر جائے گا نا تو اس کے بعد بس وہ مڑنا شروع ہو جائے گا. جیسے جو بلڈنگ بہت اونچی جانی ہوتی ہے، اس کو بہت نیچے گہرائی میں کھودتے ہیں. بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دور میں تو اونچی اونچی بلڈنگز بنانے کا رواج ہے. شاید آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جو بہت اونچی بلڈنگز بنتی ہیں نا، تو اس میں نیچے زمین میں سیدھی بلڈنگ نہیں ہوتی، سلوپ کی شکل میں ہوتی ہے. آپ تصور میں لائیں، جہاں سے کھودتے ہیں وہاں تو بس اتنی چیز ہی آئے گی نا جہاں پہ جس کے اوپر کھڑی ہوگی، لیکن نیچے پھر اس کو وائڈ کرتے جاتے ہیں. جیسے کوئی سٹینڈ سوچے، نیچے سے چوڑا ہے پھر پتلا ہوتے ہوتے پھر سیدھا جاتا ہے. وہ نیچے کا چوڑا ہونا ایک سپورٹ بن جاتا ہے اوپر ایک کھڑے پلر کو سنبھالنے کی. بنیادیں اور جڑیں مضبوط ہوں گی نا تو انشاء اللہ تعالی عمل صالح کی عمارت بہت طویل ہوگی. کسی کو مشکلوں میں جا کے ملتا ہے, کسی کو خوشیوں میں ملتا ہے. اتنی بڑی خوشی ملی کہ ایمان یوں اوپر بوسٹ اپ ہوا, کوئی اتنا بڑا غم ملا کہ ایمان بوسٹ اپ ہو گیا. کسی کو علم کے راستے سے ملتا ہے, کسی کو تجربات سے ملتا ہے, کسی کو کسی ایک اچھے انسان کے ملنے سے ملتا ہے. چلیے اب آگے دیکھتے ہیں کہ اب دوسرے انبیاء کرام کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے. ان واقعات کو پڑھتے ہوئے شدت سے خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ انبیاء کرام سے ضرور ملانا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور آپ اس بات کو اب صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کے تناظر میں دیکھا کریں. اللہ نے ان کو کیا دیا اور کل کیا ہوگا, ایسے جیسے کمپس ہوتا ہے نا, پرکار بولتے ہیں اردو میں اس کو غالباً, تو کمپس کی طرح بار بار ہمارا رخ موڑ دیتے ہیں انبیاء کرام کے قصے. کیونکہ سیدھے راستے پہ آنا بڑی بات نہیں ہوتی, بلکہ سیدھے راستے پہ رہنا بڑی بات ہوتی ہے. اب ایک سائن مس کر دیتے ہیں نا تو راستے سے بھٹک جاتے ہیں. بالکل اسی طرح انسان انبیاء کرام کے ان سائنس کو دیکھتے دیکھتے جنت میں پہنچ سکتا ہے, اگر اس کے اندر وہ سب ایمان بھر جائے جو ان چیزوں سے مطلوب ہے. اللہ ہمیں استقامت کا پہاڑ بنا دے. ہماری تو ساری ہوا ہی نکل جاتی ہے, ہماری تو خوشی ادھوری ہو جاتی ہے جہاں ہمارے لیے دین کے راستے میں کوئی مشکل آتی ہے. ہم کہتے ہیں لو ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا, حالانکہ وہ مسکرانے کے موقع ہوتے ہیں. انسان کو اللہ کا قرب ملنا چاہیے اور مسکرانا چاہیے. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ بن عمران اور ان کے بھائی ہارون کو فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس نشانیاں دے کر بھیجا. آگے چونکہ قوم فرعون کی سرکشی کا ذکر ہے, اس لیے اس جگہ فرعون کے ساتھ اس کی قوم کے سرداروں کا ذکر آ گیا. فاستکبروا, پھر انہوں نے تکبر کیا یعنی بڑا سمجھا اپنے آپ کو. بتر الحق کی وغمت الناس, حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا, وہی کیفیت. حق آیا, انہوں نے اپنے آپ کو بڑا کیا. وکانو قوم مجرمین, اور یہ تھے ہی مجرم لوگ. موسیٰ اور ہارون کی بات کو حقیر سمجھا, مغرور ہو گئے, اس لیے تباہ نہ کیا. یہ مجرم تھے, یہ عادی تھے, انہوں نے رسالت کے پیغام کو ہلکا سمجھا. اور نتیجہ کیا ہوا کہ رسالت کی تردید کی جرت کر دی. یہ جملہ کتنا قابل غور ہے. فَلَمَّا جَاهُمُ الْحَقِّ, جب آ گیا ان کے پاس حق, من عندنا, ہمارے پاس سے, دکھا تو حق موسیٰ رہا تھا لیکن آیا تو ہماری طرف سے تھا, موسیٰ تو ہمارے ہی قاصد تھے, اور دیکھو ان کے پاس حق آ گیا تھا لیکن ان کی زبانوں پہ کیا آیا. قالو ان ھذا لسحر مبین, بے شک البتہ یہ تو جادو ہے بہت کھلا. یہ موسیٰ کے معجزات, یہ تو کھلا جادو ہے. یہ ہوتا ہے وہ الزام جو ان لوگوں کی زبان سے لگتا ہے کہ جو لوگ سچے دل سے حق کے متلاشی نہیں ہوتے. جو بات دل پہ اثر کرتی ہے اس کو جادو کہہ دیتے ہیں. یہ بڑا جادوگر ہے. قال موسیٰ, موسیٰ نے کہا, اتقولون للحق لما جاءکم, کیا تم حق کو کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا. کیا کہتے ہو, یہ جو اگلا جملہ ہے نا اس کو انورٹڈ کامرس میں کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کہتے تھے, کیونکہ یہ آیت تھوڑی ٹرکی ترجمہ ہو جاتا ہے اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ نہیں کریں گے. تو کیا کہا تھا انہوں نے, اسحر ہذا, اس کے آگے آپ کوشچن مارک بھی لگا سکتے ہیں یاد دہانی کے لیے, کیا جادو ہے یہ. یہ تھا ان کا کال حق کے آنے کے بعد جو ان کی زبان سے ادا ہوا, یعنی جب تمہارے پاس حق آ گیا تو کیا تم اس کو جادو کہتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے تعجب اور انکار کے طور پہ کہا کہ جو اللہ کی طرف سے حق آ گیا, سچ آ گیا, तुम उसे जादू कहते हो? जादू की तो कोई हकीकत नहीं होती, वो तो आंखों का धोखा है। और तकुलून का मफूल महजूब है। असिहरुन, क्या जादू है ये? ये मफूल नहीं है, अलग जुमला है। अच्छा तुम कहते हो तो कहते रहो, वला युफलहु साहिरून, लेकिन हकीकत यह कि जादूगर फिर कामयाब नहीं होते। ये मूसा अलैहिस्सलाम के कलाम का ततिम है कि जादू नहीं, जादू होता तो ख़त्म हो चुका होता और जादूगरों के जादू को तबाह ना कर सकता। असल में उनका ये जो ऊपर जुमला था ना, सेहरुन हाजा, उसी के जवाब में ये जुमला मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से अदा हुआ। फिरौनियों ने इल्ज़ाम लगाया कि तुम जादू के ज़रिए बड़ा बनना चाहते हो। कहा नहीं, जादूगर कामयाब नहीं होते। फिर एक और इल्ज़ाम लगता है, कालू अजीतना, कहने लगे क्या आया है तू या लाया है तू, क्या तुम आए हो हमारे पास? क्यों? लितल फितना अम्मा वजदना अलैही आबाअना, ताकि हमें फेर दो उस दीन से जिस पे हमने अपने बाप दादा को पाया। इसको नंबर्स में लगा लें, ये एक इल्ज़ाम इस आयत में लग रहा है। दूसरा इल्ज़ाम क्या है? व तकून लकुमल किबरिया, तुम दोनों को बड़ाई मिल जाए, फिल अर्दी ज़मीन में, ठीक है। वमा नहनु लकुमा बिमुमिनीन, तो हम नहीं हैं तुम दोनों पर ईमान लाने वाले, हम तुम दोनों पर ईमान नहीं लाएंगे। अब देखिए कि अल्लाह के रास्ते में कैसे इल्ज़ाम लगते हैं। इस एक जुमले में दो इल्ज़ाम और एक दावा है। पहला इल्ज़ाम क्या है कि आप इसलिए आए कि हमें हमारे बाप दादा के दीन से फेर दो। ये भी इल्ज़ाम है कि तुम आए ही इसलिए हो कि हमारी नस्बतें पहले लोगों से ख़त्म हो जाएं, जो हमारे बाप दादा थे, जिन बुतों के वो पुजारी थे, तुम उनसे हमें उठाना चाहते हो। यहाँ लफ्ज़ तल फीता नकाया है लाम फाता से, इल्तफता कहते हैं मुतवज्जे होने को, चेहरा फेर कर तवज्जो करना, किसी चीज़ को दाएं का बाएं फेरना। तो इसी से उर्दू में एक लफ्ज़ है ना, इल्तफात, कि तुम हमारा रुख उधर से फेर कर इधर करना चाहते हो। देखिए दलील के जवाब में पहले तकब्बुर किया, अब इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गए। और ये जो बात लकुमल किबरिया, तो किबरिया यानी हुकूमत और इक्तदार के लिए भी आता है, क्योंकि उसमें बड़ाई का इजहार होता है, सब पर बुजुर्गी फौकियत हासिल हो, यानी तुम तो बड़े बनने आए हो। ये दो इल्ज़ाम थे। और दावा के वमा नहनु लकुमा बिमुमिनीन, हम तुम पे ईमान नहीं लाएंगे, आराम से बैठो, हम ईमान नहीं लाएंगे तुम पर। आमना बी कहते हैं इतात करना, और लकुमा के लाम का असर ईमान पर आ रहा है। देखिए असल में ये एक सिर्फ सियासी शोशा दिया जा रहा है, फिक्र पीछे कुर्सी की थी। यहाँ उनकी दीन की दावत को सियासी रंग दे दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और किसी और नबी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे हुकूमत चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे बड़ा बनना है। लेकिन हर दौर के लोगों को ये ज़रूर गलतफहमी हुई कि अल्लाह के दीन का काम करने वालों के कुछ अंदर छुपे हुए मकासद हैं। ये बड़ा बनना चाहते हैं, ये ग्रैब करना चाहते हैं, ये अपना होल्ड करना चाहते हैं, ये अपना नाम लगाना चाहते हैं, ये अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं। हालांकि अल्लाह वालों का सियासत से क्या काम? मूसा को क्या बनना था भाई? क्या वो सदर बनते, वजीर बनते, प्राइम मिनिस्टर बनते? अल्लाह ने उनको जो बना दिया, क्या वो छोटा था? लेकिन जब लोगों के पास दावों के सिवा और कुछ नहीं रहता, तो वो इसी तरह की बातें करते हैं। अल्लाह ताला ने उनके अंदर का पोल खोल दिया कि असल बात है कि किब्र, इनकार का सबब और बड़ाई जाने का भी सबब उनका किब्र था। अब आगे फिर वही मुकाबला शुरू होता है जिसका जिक्र पहले हुआ। पहले इल्ज़ाम लगा दिए, उनको बड़ा किया, इस तरह की बातें कर करा के कह दिया कि हम तो तुम पर ईमान नहीं लाएंगे, जो भी कहना है कह लो, जो करना है कर लो। वकाल फिरौन, और कहा फिरौन ने, اتوني بكل ساحر عليم، میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو بلا لاؤ، ہر طرح کے جادوگروں کو لاؤ. اپنی قوم کو کہا، بعض کہتے ہیں کہ ٹریننگ دینے کی بات ہوئی، سکھاؤ. پھر کئی سال تک جادو کی تعلیم دی گئی لوگوں کو، اور بعض کہتے ہیں کہ ویسے ہی بہت سارا جادو تھا وہاں، اور ان سب کو وہ لینے کے اور آنے کے لیے تیار تھے. پھر کیا ہوا، فلما جا السحرتو، پھر جب آ گئے جادوگر. یہاں سحرتو یہ سحرتن جو ہوتا ہے، یہ ساحر کی جمع، جیسے طالب کی جمع طلبہ، کہتے ہیں نا طلبہ. تو جادوگر آ گئے. قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، القو، تم ڈالو، یعنی پہل کرو، بسم اللہ کرو، تمہیں ٹاس دیتے ہیں، تم پہل کر لو. ما انتم ملقون، جو کچھ تم ڈالنے والے ہو، جو تم نے ڈالنا ہے وہ ڈالو. مراد کیا کہ اپنا داؤ دکھاؤ. فلما القو، پھر جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم به سحر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم جادو ہی لائے ہو. ان اللہ سیبطلہ، ان قریب اللہ اس کو باطل کر دے گا. کس کو؟ اس جادو کو. اس لیے کہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ مفسدوں کے اعمال کی اصلاح نہیں کرتا. یہاں مفسد سے مراد جادوگر ہے. اور فساد ان کا کیا تھا کہ یہ توحید کے پیغام کو اپنے کرتبوں کے ساتھ زائل کرنا چاہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی شان اور شوکت اور ان کا مقام کم کرنا چاہتے تھے. اور دنیا میں سب سے بڑا فساد آتا ہی توحید کے مٹانے سے. شرک دنیا میں سب سے بڑا فساد پھیلانے والا ایلیمنٹ ہے. تو یہ حق کو جھٹلانا چاہتے تھے، کہا جھٹلا دو، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو. دیکھیے کسی کا یہ جملہ کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، دنیا میں یہ جملے ذاتی اور اجتماعی دونوں طور پہ لوگ بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر ایک رویہ ہوتا ہے، اے پلیز نہ کریے گا، پلیز معاف کر دیں، آئندہ نہ کریں، ایسا نہ کریے گا. اور ایک دوسری رویہ، جاؤ جو کرنا کرو، لے کے آؤ جو تمہارے پاس سانپ ہے کھول کے دکھاؤ میں. اسی کے ساتھ ہوا نکل جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انداز میں یہی چیلنجنگ رویہ دکھ رہا ہے. جو کرنا ہے نا کر لو، پھر جاؤ، میں بیٹھا ہوں، تم کر کے آؤ اپنا کام، پھر مجھے بتانا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ اپنی آیات سے حق کو جمع دیتا ہے اور مضبوط کر دیتا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرموں کو یہ بات بڑی ناپسند لگے، ذرا بھی نہ ان کو اچھی لگے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے اس چیز کو دور کر دیتا ہے. وہی بات جو پیچھے کئی بار گزری. یہاں لفظ قوم ہو کا جو آیا تھا، بعض کہتے ہیں موسیٰ کی قوم کے نوجوان مراد ہیں، بعض کہتے ہیں فرعون کی قوم کے لوگ مراد ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے قصے سنا کر ہمارے دلوں کو ہدایت پہ جماتا ہے. ہر انسان کسی نہ کسی مرحلے پہ آزمایا ضرور جاتا ہے. جب بھی حق اور باطل کی کشمکش ہوگی نا، تو بعض دفعہ ایسا محسوس ضرور ہوگا کہ حق دبنے لگا ہے، حق جانے والا ہے. لیکن اگر ایک انسان اپنی بات پہ جمع رہے تو حق جاتا نہیں، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ نکھر کے آتا ہے. تو الحمدللہ، کو پورا ہوا.